أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Edeb-i Kur'an ile bizleri müteeddib, ahlak-ı âliye-i ilahiye ile mütehallik eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyâb eyle. Amin. Hürmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, İslam erkanından zekatı sona erdirirken, daha doğrusu bu mevize dizisi silsilesi içinde anlatılabileceği anlattıktan sonra şimdilik bu işi kapatırken, zekatın mühim bir rükün, bir unsur olarak vazife gördüğü iktisadi hayatımıza dolayısıyla bir nebze bakış, günümüzde büyük mesele haline getirilen o mevzu üzerinde dahi az da olsa duruş sözünü vermiştim. İnşallah ala kaderil imkan, durum ve şartların el verdiği nispette bir şeyler söylemeyi düşünüyorum demiştim. Bir evvelki derste de mizanın kefelerinden bir tanesine müminin ata hissinin, semahat hissinin galeyanı olan bütün hedaya, behaya, zekat ve sadakatı koyduk. Öbür tarafına da ribayı koymak suretiyle İslam'ın iktisadi hayatında çok mühim iki kaideye dikkatinizi istirham ettik. Ve bu arada şu vaidde de bulundum size. Bu iki mühim rüknü bir araya getirmek suretiyle inşallah Teala icmalen iktisadi hayatımızın çok iki mühim rüknüne baktık ve daha sonra söyleyeceğim şeyleri bunların üzerine oturtmaya, yerleştirmeye çalışacağım demiştim. Şimdi Cenab-ı Hakk'a dehalet ederek, sığınarak, inayetini isteyerek bir girizgah yapıp bu ikinci silsilede ele alacağımız mevzuların icmali manasını, hülasasını arz ettikten sonra önümüzdeki derslerde inşallah vaat edilen şeyleri anlatmayı düşünüyorum. Cenab-ı Hak beni ve sizi ihlas etmeme mazhar kılsın. Sesimizi, soluğumuzu, ifademizi, edamızı, rızasını tahsil istikametinde kullanan bahtiyar zümreyi ilhak eylesin. İktisadi hayatın arz ve tuluna vakıf olabilmek için içtimai yapının bilinmesi çok mühimdir.

O kafasını mezar taşına koysun, emsaliyle hemdem olmaya çalışsın. İktisadi yapımızın temelinde içtimai yapımızı bilme vardır. 150 seneden beri zaviyeler yudum yudum bizim içimizdeki manayı emmiş, tekkeler bu manayı ihmal etmiş, medaris bu manayı kavramada geri kalmış ve bu manayı kavrama istikametinde mektep açılmamış, darülfünun açılmamış, ilimde bu manayı kundaklamış ve kamış gibi içi boş 150 senelik bir cemaat. Mescidi dolduran bu, sokağı dolduran da bu, başka yerleri dolduran da bu. Ama kılık ve kıyafet itibariyle sırtlarda peygamber cübbesi, çenelerde peygamber sakalı, mukaddes, mukaddes mi mukaddes? Fakat dışından başka hiçbir şey olmayan kof bir cemaat. Allah buna yeniden hayat veriyor. Yepyeni bir nesille mürde gönüllere hayat nefhediyor. Ve bütün ümidimizi, alemi İslam olarak ümidimizi şu eskiyi kafasından silip atmış, ileriye doğru aydın gönülle, dupduru hislerle bakan yepyeni bir nesle ümidimizi bağlamışız. Meselelerimizi onlar anlayacak, kahvede oturan değil. Velilere ait menkıbeleri dinlemekle vaktini öldüren gafil değil. O menkıbelerin destanını kendi ruhunda yaşayan, gözünü kapadığı zaman Sera'dan Süreyya'ya kadar sahife-i hayatı bütünüyle müşahede eden, kendi içinde derinleşen, günde birkaç defa Rabbisiyle münasebete geçen, yer yer muhasebeden ötürü iki büklüm olan ve kaddi bükülen ve yer yer başını ta arşa kadar uzatan, rahmetin eteklerini öpen, ümit var olduğumuz tertemiz bir nesil. Bunu anlayacak, hayatı anlayacak, insanlığı anlayacak ve biz içtimaimizi çizgi çizgi yüklerken üzerine bu cemaati bekliyor, buna yükleyeceğimizi intizar ediyoruz. Bizim içtimaimizde bu anlayışın yeri çok büyüktür. İçtimai yapımızı tanımak için zıt çizgilerle ve Kur'an'dan gelen müstakim hatlarla ona ışık tutma mecburiyetindeyiz. Kur'an ve kezalike cealnâkum ümmeten vasata. Biz böylece sizi ümmeti vasat kıldık. İfrat ve tefritin ortasında. İfratı söndürerek, tefrite hakkı hayat tanımayarak sizi ümmeti vasat kıldık. لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ Siz insanlara şahitler olacaksınız. Hakkın, hakikatin şahitleri ve beşaretçileri. Yehova'nın şahitleri var ya, mabud-u mutlak maksudu bil istihkakı kabile ilahı haline getirip, sonra da onun şahidi edasıyla içimizde dolaşanlar var ya, işin şakasını ciddiyetten uzak olan şıkkını varsın onlar götürsünler. Kur'an-ı Kerim ilahi ve subhani bir ferman olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَى عَلَى النَّاسِ Siz Hakk'a tercüman olacaksınız. Yeryüzünde Hakk'ın halifesi bulunacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan insanlığa mesaj götüreceksiniz. Oturuşunuz, kalkışınız, duruşunuz ve duyuşunuz Hazreti Muhammed'i ifade edecek. Sokak sokak, vadi vadi, en ücra yerlere kadar kök salacak, dal budak atacak, uzanacak, ter çekecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tercüman olmaya çalışacaksınız. Ümmeti vasatsınız. Sizde beşeriyeti inkar yok, ümmeti vasatsınız. Sizi şehvetinizle kabul ediyor, aklınızla kabul ediyor, mantığınızla kabul ediyor. Bütün mukteziyatı beşeriyetinizle sizi kabul ediyor. Yersiniz, içersiniz, yatarsınız, kalkarsınız, evlenirsiniz. Ama Rabbinize ubudiyetten de dur olmazsınız. Yerinde, mevsiminde,

kitleler sahip çıkmasaydı, daha doğrusu devletin oynak eli ona müzahir olmasaydı, belki safiyane vazifesini yapacak, Yahudi'yi tasfiye edecek, onu insanlık için zararlı bir unsur olmadan kurtaracaktı. Fakat Konstantin'in Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi, bütün tomurcuklar kuruduktan sonra, hoyrat bir din olarak onu din olarak kabul etmesi, Hristiyanlığa karşı yapılmış en büyük cinayet, en büyük ihanettir. Çünkü havariye Hristiyan'ın naşir ve mübelliğlerine mansıplar, makamlar verilmeye başladı. Sırtlarına resmi cübbeler giydirilmeye başladı. Hissi rakabet içlerinde uyandı. Mansıp ve makam kalplerini aldı Faust gibi. Onları kupkuru bir cesetten ibaret bıraktı. Bütün mana eriyip eriyip gidiyordu. Bütün mana. Üç asır oluşturulmaya, geliştirilmeye çalışan mana eriyip eriyip gidiyordu. Artık ne Yahudi tasfiye ve tezki etmesi, ne de Roma'nın üzerinde hükmetmesi mümkün değildi. Kabul edilen bir Hristiyanlık dini vardı. Askeriye Roma'nın askeri kanunlarına göre terbiye edilecekti. Sivil halk Roma'nın kanunlarına göre sevk ve idare edilecekti. Parlamentoda Roma'nın kanunları konuşulacak, onlara göre hükümler kesilip biçilecekti. Roma mabudiyetini muhafaza edecekti, sağında da Hristiyanlık oturacaktı. Kralların, o devirdeki baronların, feodalist idareyi sevk ve idare edenlerin böyle manevi bir güce, kuvvete ihtiyaçları vardı. Yanlarında taşıyorlardı rüya tesellisi verebilecek Hristiyanlığı. Zavallı Hristiyanlık, bir badireden kurtulurken bana hürriyet ve hak tanındı dediği yerde ayrı bir badirenin içine baş aşağı gidiyordu. Baş aşağı gidiyordu. Ve sonra mevcudiyetini muhafaza etmek için yanında bir koltuğa oturduğu kralla dayanacaktı. Onun arazisinin müdafiği olacaktı. Onun gasplarını alkışlayacaktı. Nehb-u garatına destanlar yazacaktı, iyi ettin. Fakir halkı sömürdün, zayıfları ezdin, Hristiyanlık kanunlarına karşı çıkan kanunları inkar ve reddettin. Mesela Hristiyanlık inanıyordu. Güneş dünyanın etrafında dönüyor, başka yıldızlar da dünyanın etrafında dönüyor. Kilisenin kanunuydu bu. Bunu aksi kim hangi beyanla çıkarsa, hükümdarlar, hükümet adamları onları atıp kesti mi, kilise adamının içine bir bardak su serpilmiş gibi oluyordu. Ne iyi ettin şu kafirin başını ezdin diyordu. İlim bir grup halinde, ilim adamı bir grup halinde, düşünce ve düşünce adamı ayrı bir grup halinde, ezilen fakir tabakı ayrı bir grup halinde kümeleşiyor, kümeleşiyor, Frenkçe ifadesiyle Hristiyanlığa karşı bir antipati cemaati meydana geliyordu. Nefret ediyorlardı Hristiyanlıktan. Cebren, tev'an kabul ettikleri Hristiyanlıktan nefret ediyorlardı. Eğer İslamiyet alternatifi karşılarına çıkmasaydı, asırlarca içten içe kendilerini yiyip bitireceklerdi. Bereket versin ki Müslümanlık çıktı, hem müsbet yönüyle, hem de onları birleştirmede menfi yönüyle Hristiyanlık alemi için dahi mahz-ı rahmet oldu. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ çizgilerinde bunu açık seçik okuyoruz. Bütün bir Hristiyanlık böyleydi dersek, ona karşı suyu edepte bulunmuş oluruz. Hristiyanlıkta teslis akidesi var. Teslisin içinde karışıktı çok, ittihat ve hülula da inanılır. Allah'ın Hazreti Mesih'e girdiği ve temessül ettiği, bir yönüyle Mesih, Meryem ve Allah üçlüsünün tek vahid Allah olduğu, bir yönüyle de Allah Mesih'tir, Mesih İbni Meryem'dir derken, Allah'ın Meryem'in sadece Hazreti Mesih'te temessül ettiği anlatılmak suretiyle derin bu teolojik işe girmeyeceğim. Derin, bir taraftan üç, bir taraftan bir, bir taraftan ittihat, bir taraftan hülul, bir taraftan Allah Allah, Mesih Mesih, karışık bir akide, teslis akidesi. Allah Allah'tır, Hazreti Mesih Allah'ın kuludur. Bir mucize olarak Hazreti Meryem'in meşimeninde meydana gelmiş, mevut hayatını yaşamış, Allah'ın vaad ettiği yere irtika etmiş, yükselmiş, hakkında kesip biçtiği hükümler tatbik edilmektedir. Ama aynı devirde Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın anlattığı gibi saf, temiz bir akideyi yaşayanlar da vardı. Tarihin bize anlattığına göre İznik toplantısı 325'te oluyor. Fahri Kainat Efendimiz'den takriben 3 asır evvel. Yığın yığın İnciller bir araya getirilmek suretiyle Hristiyanlığa yeni bir veçe verilmeye çalışılıyor. İşte o devre kadar Kur'an'ın anlattığı gibi diyenler var. Bunlar arasında Arios meşhur Patrik, Hazreti Mesih Allah olamaz diyor. O bir mahluktur diyor. Valide-i Muhteremimiz Hazreti Meryem'in meşimeninde teşekkül etmiştir. Allah onu yaratmıştır. Ondan evvelki Musalar gibi, ondan evvelki Davutlar gibi, Süleymanlar gibi, o da Allah'ın sadece bir nebisidir. Arada bir fark vardır. O nefkayı ilahidir. Babasız dünyaya gelmiştir. Doğumu dahi bir mucizedir Hazreti Mesih'in diyor. Sure-i Meryem'de anlatıldığı, Ali İmran'da anlatıldığı gibi anlatıyordu. Bunu tarihi Edyan bize anlatıyor. Aynı devirde Antakya Patriği Pols, o da aynı kanaattan. Hazreti Mesih ancak Allah'ın kulu ve Resuludur diyordu. Meryem ilah olamaz, Hazreti Mesih'in semti nasutiyetinde ilah münakaşası yapılamaz. Allah mabudu mutlak maksudu bil istihkaktır. Evlilikten, izdivaçtan, bir kadınla bir araya gelmekten, beşere hülul etmekten münezzeh ve müberradır diyordu. Konstantin Hristiyanlığı resmi din kabul ettiği hengamda İstanbul'da Maktodios dahi o da aynı kanaati ishar etmek suretiyle teslise karşı çıkıyor. Hazreti Mesih Allah'ın Resulü elçisidir diyor. Ama İznik toplantısı yüzlerce, binlerce papazın, patriğin, kardinalın bir araya gelmek suretiyle bu ilk akit, ilk sinotta alınan kararlar şudur. Aryonizma yok edilecek. Arios bir kafirden ibarettir. Pol bir kafirden ibarettir. Mesih'e kul denemez, o Allah'tır. Meryem Allah'ın bir parçasıdır. Hülul vardır, ittihat vardır. Teslis esastır, Hristiyanlık şudur. Hükümlerini basıyor. Aryonizmayı da ifna ediyor, başkasını da yok ediyor, polizmi de veya poliye, polisiye mektebini, mezhebini de yok ediyorlardı. Şükranla, kadir şinaslıklarını takdirle yad edebileceğimiz, hakiki Hristiyanlığa havariden sonra hizmet etmiş büyük kimseler vardır. Makamları cennat-ı aliyat, firdevs olsun. Ama teslise mesele gelip dayanınca, bir yönüyle Yahudinin tahrifi, beri tarafta da arz ettiğim gibi Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında o belini doğrultamadı, neşvünema bulamadı. Kendisine verilen tavizler sadece melekut sultanlığıydı. Şimdi Yahova şahidinin ağzından duyduğunuz şey de bundan ibarettir. Melekut sultanlığı, esrarengiz şeyler, göklerdeki idarenin bir gün yere ineceği, daireyi esbab içinde daireyi itikadın hükmedeceği, gökte kurulmuş bir devletin hazır yere ineceği ve ölümsüzlükle beraber onun sürüp gideceği gibi tabiata, tabiatı beşere, tabiatı kevne zıt bir kısım ahkam, ahkam mecmuası. İşte bu Hristiyanlık. Niçin anlattım size? Ne dinler tarihi anlatıyorum ne de Hristiyanlık. Niçin anlattım bunu? Şunun için. Bu Hristiyanlık ilmi karşısına aldı. Galile'nin gözlerini çıkarmaya onu mahkum ederken ilmi karşısına alıyordu. Tabiplik yapan kimseler Allah'ın kanunlarına karşı geldi diye başları giyotine gidiyordu. Birisi küre-i arz dönüyor dedi mi tamam idamı hazırdı, burnunun ucundaydı. Bir başkası ilim adına bir şey söylerse o da mahkum ediliyordu. Ve hele son zamanlarda Hristiyan babaları, kilise babaları, kilise ricali, baronların yanında, feodalist idarecilerin yanında, devlet adamlarının yanında yerlerini alıp farklı müşterek olarak halkın istismar edilmesini ortaya dökünce fukara sınıfı dahi Hristiyanlığın karşısında yerini aldı. Düşünce Hristiyanlığın karşısındaydı. Fukara sınıfı Hristiyanlığın karşısındaydı. İlim Hristiyanlığın karşısındaydı. Tefekkür adamı Hristiyanlığın karşısındaydı. Mevcudiyetini sürdürmek için idarecilerle ricali devletle anlaşmış kilise ricali, farklı müşterek sömürülmesi gerekenleri sömürmek, içte ve dışta istismar etmek, sömürme tabiri bana ait değildir. Alışılmış bir şey olduğu için bilerek veya bilmeyerek ağzımdan çıkıyor. Farklı müşterek bu idi. Ve işte topyekun bir Hristiyanlık alemi buna karşı çıktı. Bütün mezhepleri ellerinde tutanların dışında olanlar buna karşı çıktılar. Ne akidedeki dini anlayışı izah etmek mümkündü, ne ilimle tevfik etmek mümkündü, ne fukara sınıfına karşı bunu ayakta tutmak mümkündü, ne de tefekkürle telif etmek mümkündü. Onun için her şeye düşman olarak bir Hristiyanlık vardı. Ve cihanın belli bir döneminde, sanayi inkılabını yapmış, gelişmiş, bizim gözlerimizi kamaştıran, baktığımız zaman ona doğru külahımızı düşüren, Batı karşımıza çıktığında onu düşünce adamıyla, ilim adamıyla kendi dininin karşısında bulduk. Nietzsche daha 4-5 asır evvel Tanrı öldü diye ilan ediyordu. Dante cennetle, cehennemle alay ediyordu. Voltaire Nebi istihza mevzuu yapıyor, afaroz korkusuyla İslamiyet'e hakaret ediyor, kurtuluyordu. İlim adamı, düşünce adamı, romancısına kadar hepsi bütünüyle Hristiyanlığın karşısında bulduk. Zavallı düşünürlerimiz, zavallı okumuşlarımız, İslam dinini bilmeden Avrupa'ya toy toy gidiyorlardı. Ve geriye Batı hayranı olarak dönüyorlardı ama Batı'nın eracifiyle geliyorlardı. Batı dinine düşmandı. Biz de İslamiyet'e düşman olalım diyorlardı. Anlıyor musunuz marazın menşeini? İslam mantık üzerine, tabiat üzerine, fıtrat üzerine müesses. İslam Roma devletinin vesayası altında gelişmemiş. İslam'ın içine herhangi bir kanun kılıç gibi yarıp girmemiş. Bedevi bir muhitte neşet etmiş. Hiç kimsenin bir şey bilmediği bir yerde ses ve soluk olarak vahyin sesi soluğu Hazreti Muhammed'in nalamati içinde duyulmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Çekirdek Allah'a ait. Ağaç hali Allah'a ait. Semere Allah'a ait. Timar Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama. Bu mevzuda irşat ve tebliğ Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ait. Roma devletinin kanunları tomurcuklarını donduramadı. Yahudi maddiyeciliği onu eritemedi. O vazifesini bir hakkın yaptı, 23 sene sonra da çağlayanlar haline geldi. Ama bu İslamiyet'i yaşayan bizim zavallı okumuşumuz ve düşünenimiz, Batı'ya gittiği zaman oradaki okumuş adamın, oradaki mütefekkirin dine karşı tavrına bakarak o da bir vaziyet aldı. Gafil Türkiye'ye dönünce marifet dine karşı çıkmakmış gibi dine karşı çıktı. Dine karşı çıkarken mantığa karşı çıktı. Dine karşı çıkarken hayatın tabiatına karşı çıktı. Tefekkür hayatımıza karşı çıktı. 14 asırlık gelişmemize karşı çıktım. Batıyı tesirde bırakan milli kültürümüze ve harsımıza karşı çıktı. Kahir darbeleri indirirken en canlı dalları, budakları kesiyor. En muhteşem semaya ser çekmiş ağaçları kökünden koparıyor. Yerine Avrupa'dan dikenler getiriyor. Gülistanımızı ve bostanımızı dikenlerden ibaret haristana çeviriyordu. Körü körüne Batı taklitçiliği. Batı yıkılırken, çökerken, bir çıkmaza gidip dayanırken, ilim adına iflas ederken, kendi azgınlarını ve sapkınlarını çeşitli felsefi sistemler halinde sokaklarda salya atıp gezenler gibi içimize sallarken ve bunlar bütünüyle batının bitiş türküsünü söylerken gözü kapalı kendini batının kucağına atan zavallı toy aşıklarımız. Her şeyi bitirdi ve tükettiler. Rahmet, rahmeti ilahi inşallahü teala. Her şey bitti ve tükendi dediğimiz yerde dahi bu milletin imdadına en kamil manada yetişecek, bu işin bitmediğini ve tükenmediğini gösterecektir. Bunun için uzattığım bir husus üzerinde durdum ve belki sizi yordum, muhafaza etmeyin. Bizdeki yanlış davranışın, sakat anlayışın menşeini gösterme bakımından, Aryoniye mezhebinden, efendim, Melkaniye mezhebinden, Yakubiye mezhebinden, Ortodoks'tan, Katolik'ten bahsetmenin yeri yoktur ama bunun için bahsettim. Batı'nın kendi dinine bakış zaviyesini öğrenmemiz için ve bizim nasıl bir aldanma, bir yanılma içinde bulunduğumuzu bir edebi şehrimizin ifadesiyle zavallı entelijansiyamızın nasıl yanılma içinde bulunduğunu göstermek için bütün bunlara katlandım, siz de katlandınız, anlatmaya çalıştım. Esasa gelince, İslam hiçbir zaman ilmin karşısında olmadı. İslam fukaranın karşısında olmadı. İslam'ın yayılma imkanlarına mani hiçbir şey olmadı. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Tevrat'a ait 5 tane kelimenin dahi onun içine girmesine imkan vermedi. O kadar vermedi ki o büyük dimağ. En ideal şekilde Allah Resulü'nün kurduğu devleti idare eden, 10 sene gibi bir zaman içinde kimsenin burnunu kanatmayan ve bir hakkın, adaletin yerde temsilcisi bulunan, Güneş Devleti'nin, İtobit alemde Güneş Devleti'nin devrinde yaşanmasına imkan hazırlayan Seyyidina Hazreti Ömer, İslam'ı biliyor, her şeyiyle biliyor. Ara sıra Yahudilerle temas edip onlardan İbranice'yi de öğreniyor. Fahri Kainat Efendimiz muttali olunca, ya Ömer, ben ve benim getirdiğim şey sana yeter diyor. Musa da olsaydı bana tabi olmadan başka yol yoktu buyuruyor. Bu kadar duruydu. Fahri Kainat Efendimiz'in getirdiği şeyler bu kadar arıydı. Bir Yahudi müdahalesi yoktu. Bir Hristiyan'ın ters içe bir hülul ediş keyfiyeti yoktu. Herhangi bir devletin baskısı da yoktu. Devleti Resul-i Ekrem bedevi bir muhitte kuracağı hadaret ve medeniyetin unsurları, rükünleri olarak o bedevi muhitten aldığı insanlardan kuruyordu. Çölden geliyordu. Sırtından emir derisi, elbisesi oydu. Kınsız bir kılıç vardı belinde. Sadağında en iptidai oklar bunları atıyor, medeniyet muallimi oluyordu. Her şeyi Fahri Kainat Efendimiz'den öğreniyordu. Karışık bir fikir, bir düşünce yoktu İslam'ın içinde. Saffetiyle gelişti günümüze kadar. Anlamadığımız devirler oldu günümüzde anlamadığımız gibi. Kur'an'ın diline nigahban olunmayan devirler geçti 20. asırdaki cühelanın anlamadığı gibi. Anlayacağız. Camilerimizi lebalep dolduranlar anlama istidadında, anlama azmi içindedirler. Anlayışlarını Allah derinleştirsin, ummanlaştırsın, kurbu huzuruyla müşerref kılsın. O Hristiyanlık aleminin geliştiği dönemde bütün reddedilenlere kucak açıyor, bağrını açıyor ve sinesine batıyordu. Size parça parça misallerle bunu göstereceğim inşallah. Hayatı bir bütün halinde ele alıyordu. İnsanlara nüfuz etmek için beşerin bir yönü olan beşeri garizeleri, şehevi duyguları inkar etmiyordu. Söz nafiz olması için evlenmemeniz lazım. Yememeniz, içmemeniz lazım. Manastırlara kapanıp orada gece gündüz muttasıl düşünmeniz lazım demiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beşeri bütünüyle kabul ediyor. Allah'ın emirlerinin ışığı altında ona göre cemaatini yetiştiriyordu.

sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyuruyordu. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hayat muvazenesi anlatıyor bize. Ebu Derda Selman-ı Faris'te bir çatı altında bir araya geliyor. Selman, Ebu Derda'nın zevcesi ve arkadaşı, kardeşlik aralarında bulunan o muhteremeyi perişan terk edilmiş görüyor. Kardeşin hali bu diyor. Selman-ı Faris'i radıyallahu teâlâ hazretleri, ya Ebu Derda diyor, Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Zevcenin senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını vereceksin diyor. İbadet-i taatına engel oluyor düşüncesiyle Resul-i Ekrem ertesi gün şikayet eder. Selman-ı Farisi ibadet-i taatıma mani oldu ya Resulallah. Allah Resulü aynen Selman'ın söylediği sözleri tekrar eder. Ya Ebu Derda, hanımın senin üzerinde hakkı vardır. Allah'ın da senin üzerinde hakkı vardır. Nefsinin de senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını ver der. Beşeri hislerin muktezasının yerine getirilmesinin yanı başında Rabb'e karşı ibadet-i taatın huzur içinde eda edilme tatlılığı. Cenab-ı Hak muvazeneye riayette bizleri muvaffak kılsın. Bakın Resul-i Ekrem'in haline sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem yanımdaydı diyor Hazreti Ayşe. Ayşe-i Sıddık'a. O gece Resul-i Ekrem onunla beraber kalacak. Oturacak, dert anlatacak ve dert dinleyecek. Gece karanlık olunca hücrede yanacak mum da yoktur zaten. Çok defa o karanlık hücrede kalkar, karanlıkta namaz kılardı. Tam otururken veya yatarken, ya Ayşe, bana müsaade edersen kalkıp Rabbime ibadet edeyim dedi. İnceliği anlıyor musunuz? O gece onunla beraber oturacak, dert dinleyecek. Ya Ayşe müsaade ediyor musun kalkayım Rabbime ibadet edeyim. Ya Resulallah, kurbunda bulunmayı şeref sayarım. Yanında oturma benim için bir payedir. Ama Rabbinle ibadetin arasına girmek istemem. Ve kalktı ibadet etti. Başını secdeye koydu. Elimle dokundum bir aralık ayaklarına. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor Rabbisine ibadet ediyordu. Gönül o kadar olgun ve dolgundu. İç o kadar derindi ama bunların yanı başında ibadet ediyorum diye. Evindeki o muhteremeyi de terk etmiyor. Muallaka ve muattala bırakmıyor. Onun hukukuna da riayet ediyordu. İşte İslam bu prensiplerle geldiği için Hristiyanlığa küsmüş Avrupalının hakkı yoktu ki Müslümanlığa küssün. Hayatın bazı noktalarını ihmal etti desin. Hristiyanın Müslümanlığa küsmeye hakkı olmadığı gibi onun mukallidi olan okumuş veya okumamış bizdeki cühelanın da Müslümanlığa küsmeye hakkı yoktur. Müslümanlık ilme de ihtimam vermiş. Müslümanlık ilme de ihtimam vermiş fakat onu anlatmaya vakit kalmadı. Önümüzdeki derslerde ariz ve amik İçtimai yapımızın buğutlarına dikkat nazarınız istirham ettikten sonra bunun üzerine oturtacağımız iktisadi yapıyı, iktisadi hayatı arz etmeye çalışacağım. Şu bizim içimiziyle dünyatımızı, yapımızı bilmeyen kimselere anlatacağız bu durumumuzu. Anlatacağız ahkamı Kur'an'ı, anlatacağız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanatını, risalatını ve mesajlarını. Ta ondan sonra kesip biçeceğimiz hükümler sağlam kaide ve mesnet bulacaktır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri inayetiyle, ihsanıyla bizi hayatta bir lahza istikametten ayırmasın. Muvazenesiz yaşatmasın. Dini mübini İslam'ın talim buyurduğu mütekeffil bulunduğu ahkam-ı ilahi olduğu gibi yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. لله الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله